Poezia, alături de rugăciune, a fost salvarea multora dintre noi. În Ghisoane, cu toate că nu era voie de început de 79, n-am mai intrat o carte. Dacă se vedea că o voie de răchie era problemă de toată asta. Venea, începe de la Ministerul Sistemului,